Pizza Express. Ja, jag är på Pizza Express. Yes. Tjena, har du möjlighet att köra ut en pizza? Det är inga problem, va? Nej då. Kan du ställa den utanför dörren i såna fall, tror du? Nej, det kan jag inte. Jag måste komma in. Du måste komma in? Ja. Aha. Men om jag ställer dörren på glänt och så har jag pengar i hand. För att jag kan inte gå, va? Jag var ute igår och ja. På något, ja, det blev lite så här panikragg på slutet, va? Så jag fick med en kille hem, va? Helt ja. Oväntat. Så jag är helt ovan vid sånt, aldrig prövat förut. Och det var helt okej, okay, satt och snackade lite. Och sen plötsligt, du vet, så fick han något konstigt i blicken så här, va? Och sen bara, sen smällde han på mig av helvete. Jag kommer inte ihåg någonting, det var svartna för ögonen. Och jag vaknade idag, jag är alldeles öm i arslet. Jag kan inte gå eller någonting. Du, men vi ringer på dörren, ja, ni ringer kan på dörren. Komma till dörren? Jo, alltså? jag gläntar, jag sätter upp dörren innan, va? Så kommer ni. Du, kan vi köra ett par bussolar då? Okej. Rysk sjöman var det troligen. Satt och meta i Värtahamnen. Någon riktig sån här machokille, vet du. Man får passa sig för om man drar hem. Ja, det nu ska jag. Det smaka med pizza, då. Ja. Tack ska du ha. Okej, hej.